Вы на хвалях радыё Свабода. Хвілін праз 12 прагучыць агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». А зараз на чарзе наша экспертыза. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур заявіў, што праграма лібералізацыі выкананая на 60%. Якія яе папярэднія вынікі? Як стасуецца з праграмай лібералізацыі барацьба з імпартам? Ці слушная крытыка намеснікам міністра прапанову апазіцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў «Кейс Беларусь» Зміцер Бабіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Год таму Лукашэнка паставіў амбіцыёзную задачу ажыццявіць лібералізацыю беларускай эканомікі, каб Беларусь увайшла ў 30 лепшых у свеце краін па спрыяльнаму інвестыцыйнаму клімату. Урад прыняў цэлую праграму лібералізацыі, і вось учора намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур заявіў, што праграма выкананая на 60%. Як паўплывалі гэтыя захады ўладаў на беларускую эканоміку? Ці заўважылі іх эканамічныя суб'екты? Спадар Злотнікаў. Можна выканаць і на 90% гэтую праграму, але можна нічога не змяніцца ў эканоміцы, калі не будзе выканана галоўнае. А галоўнае, што адрознівае сацыялістычную сістэму ад рынкавай ці капіталістычнай, гэта кіраванне цэнамі і ўстанаўленне абмежаванняў на эканамічную дзейнасць. Так вось, што датычыцца цэнаў, амаль што ніякіх зменаў няма. Ёсць, канешне, змены ў розных напрамках прадпрымальніцкай дзейнасці. Напрыклад, стала значна лягчэй пачаць справу, закрыць прадпрыемства. Ёсць зрухі ў абмежаванні адміністрацыйных працэдур, у знешнеэканамічнай дзейнасці. Ну, можна прывесці даволі шмат прыкладаў, калі такія неістотныя змены адбываюцца. А вось самае галоўнае, што можа паўплываць на развіццё эканомікі, не адбываецца. Спадар Бабіцкі, як бы вы ацанілі дзейнасць беларускіх уладаў па лібералізацыі эканомікі? Безумоўна, некая дзейнасць была, але калі падыходзіць з пункту гледжання чалавека, які працуе, ці заўважыў ён гэтыя змены? І тут, канешне, паўстаюць вялікія пытанні. Я думаю, што істотных заўважных зменаў, якія б кардынальна змянялі механізмы гаспадарання, падыходы да гаспадарання, эканамічнай дзейнасці, такіх зменаў, на жаль, не было. Можна шмат казаць там пра спрашчэнне пэўных працэдураў, але вот калі ўзяць звычайнага бізнэсоўца, прадпрымальніка, ці з'явілася яго больш стымулаў займацца эканамічнай дзейнасцю? Адказ адназначны не. Дадатковых стымулаў ніякіх не з'явілася. Гэтыя паслабленні, якія былі зробленыя, яны ўсё ж такі мінімальныя. Як гэтая дзейнасць эканамічна кантралявалася ўсімі магчымымі органамі, так гэта да гэтага часу і працягваецца. І тут ніякіх істотных зменаў у працэдурах нема. Некаторыя суб'екты гаспадарання заўважылі пэўныя змены. Тыя, напрыклад, якія працуюць па знешнегандлёвых аперацыях, там былі даволі істотныя паляпшэнні па рэгістрацыі дамоваў міжнародных, экспедытараў там сталі грузы хутчэй праходзіць праз мяжу. Такім чынам, я б так сказаў бы, што некаторыя заўважылі гэтыя змены, але іх вельмі мала. Але для большасці істотных зменаў не было. Мусіць, самая галоўная ліберальная змена – гэта заяўны прынцып рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання. Адным з складнікаў лібералізацыі з'яўляецца прыватызацыя. І вось тут заяўленыя крокі дзяржавы у нас выконваюцца так, як заўжды. Ёсць план, чыноўнік штосьці фармальна правёў, адрапартаваў, усё, план выкананы. От як з тымі 60%. От па прыватызацыі гэта ўвогуле вельмі яскравы прыклад. Быў даволі доўгі спіс усіх тых прадпрыемстваў, якія трэба прыватызоўваць. І ўсё, што там робіцца, гэта акцыянаванне, і ўсё. Акцыі нікому не перадаюцца, ўсё застаецца ў руках дзяржавы, нічога не мяняецца, а ў некаторых сектарах яшчэ пагаршаюцца. Ну, тут реальных зрухаў вельмі мала. У ліпені мінулого года была прынята праграма прыватызацыі 160 прадпрыемстваў, і ніводнае з іх не было прыватызавана. Праграмы прынімаюцца і не выконваюцца, а калі няма прыватызацыі, то які сэнс мае лібералізацыя? Для каго гэта лібералізацыя? Калі мы ствараем рынкавыя адносіны, мы павінны ствараць і суб'ектаў гэтых рынкавых адносінаў, якіх мы лібералізуем. А калі гэта не ствараецца, дык марна гаварыць аб лібералізацыі. Адначасова змера рэформе па лібералізацыі беларускія ўлады прымаюць захады па змаганню з імпартам. Існуе праграма імпартазамяшчэння, павышаныя імпартныя пошліны, рыхтуецца дакумент, паводле якога грамадзянін зможа праз мяжу беспошлінна ўвозіць тавараў коштам не больш за 200 еўра. Як стасуецца барацьба з імпартам з абвешчанай лібералізацыі? Спадар Злотніку. Калі гутарка ідзе пра лібералізацыю, то само сабой зразумела, што гэта ёсць лібералізацыя і знешняй эканамічнай дзейнасці. Адносіна і з другімі краінамі лібералізацыя і барацьба з імпартам адно другому супярэчыць. З пункту гледжання эканамічнай тэорыі нават і практыкі, каб мы маглі развівацца, выйсці з крызісу, вельмі істотна, каб адкрыць нашу эканоміку для інвестыцый. Без гэтага ні мадэрнізацыі не будзе, наших прадпрыемстваў не будзе і паляпшэння жыцця. Перыяд крызісу ва ўсім свеце узмацняецца палітыка пратэкцыянізму, калі ўрады імкнуцца абараніць свайго вытворцу. Так можа і палітыка беларускіх уладаў ідзе ў руслі вось гэтых тэндэнцый сусветных. Абмежаванне імпарту, яно не вырашае ніякіх задач для Беларусі, таму што ў нас у асноўным імпарт это імпарт прамежкавых тавараў, якія ідуць на вытворчасць айчынных тавараў. Спажывецкі імпарт, ён складае толькі каля 13-15%, інвестыцыйны імпарт, імпарт станкоў, машын, што вельмі так патрэбна для нашай эканомікі, таксама невялікі. І калі мы пачынаем абмяжоўваць гэты спажывецкі імпарт, то нішто тут не дае эфекту. Ну, можа там на 1-2% паменшыцца гэты імпарт. Праблем краіны не вырашае. А вось перашкоды на развіцці эканомікі стаюць вялікія. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці заўважыла беларуская эканоміка лібералізацыю?». У перадачы бяруць удзел эканаміст Леанід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў «Кейс Беларусь» Зміцер Бабіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гаспадар Бабіцкі, а вы як бы ацанілі барацьбу беларускіх уладаў з імпартам і як гэта стасуецца з курсам на лібералізацыю эканомікі? Па-першае, падобныя меры пякельнага, я б сказаў, пратэкцыянізму нідзе ў свеце нікому нічога добрага не прынеслі. І мы тут выключэннем, вядома ж, не станем. Па-другое, і што самае кепскае ў гэтай сітуацыі, што ось такія захады, напрыклад, абмежаванне там з 1000 еўра да 200 еўра, сумы, на якую можна без мытаў увозіць тавараў у краіну, увогуле стварае вялікі абшар для спекуляцыі і для карупцыі з боку тых же самых памежнікаў. Такія захады, де яны завжди негативно будуть впливати на імідж уладов як внутрі країни, так і за межами її. Як з лібералізацією це стосується? Ну, це рознанакіровані вектори, ніяк не стосується з лібералізацією. Гэта сведчыць аб тым, што ў кіраўніцтва краіны няма ніякіх пазітыўных праграм і стратэгій, каб выходзіць з крызісу, калі хватаюцца за такія дробязі. Якраз вось учора Андрэй Тур пярэчыў наконт папрокаў, што ўрада няма стратэгіі, ён сказаў, што ёсць антыкрызісная праграма, і наадварот, намеснік міністра эканомікі папракаў апазіцыю ў тым, што яе прапановы нерэалістычныя, не маюць механізму рэалізацыі, маўляў, яны прапануюць павысіць дапамогу беспрацоўным і адначасова знізіць выплаты ў фонд сацыяльнай абароны. Маўляў, гэта немагчыма адначасова скарачаць падаткі і павялічваць сацыяльныя расходы. Як бы вы пракаментавалі гэтыя заўвагі намесніка міністра? Спадар Бабіцкі. Па-першае, што датычыцца антыкрызіснай праграмы ўладаў. Магчыма, у спадара Тура такая праграма і ёсць. Але тую заканадаўчую базу, якую мы маем, на сённяшні дзень, там, ці якая была, і тая, якая будзе, гэта ёсць кампраміс пэўны, кансэнсус паміж рознымі ведомствамі дзяржаўнымі, паміж рознымі міністэрствамі, паміж рознымі групамі ўплыву. І казаць пра тое, што вось прынята нейкая стратэгія лібералізацыі, і яна потым увасобіцца ў заканадаўчых актах, у сённяшняй сітуацыі немагчыма. Усё роўна кожнае ведомства будзе перацягваць коўдру на сябе, там міністэрства эканомікі будзе хацець аднаго, а мытны камітэт будзе хацець зусім іншага. І ў выніку многія добрыя памкненні некаторых чыноў могуць быць нівеляваныя дзеяннямі іншых. Што датычыцца праграмы АДС, то вядома, гэта праграмны дакумент невялікі, рамачны, і да яго трэба падыходзіць менавіта з такога пункту гледжання, што гэта не ёсць там нейкая канкрэтная праграма выхаду з крызісу. Гэта нейкія агульныя парады, але зрэшты тур з гэтым згодны, што все яны патрэбны. Тут прадмету для спрэчкі я не бачу. Спадар Злотнікаў, як вы ацэньваеце папрокі намесніка міністра эканомікі Тура на адрас апазіцыйнай эканамічнай праграмы выхаду з крызісу? Я згоден со спадаром Бабіцкім, што гэта такія прынцыпы неабходныя для любой эканомікі, каб яна магла развівацца. А вось што датычыцца тых папрокаў, што адначасова патрабуюць і павелічэння сацыяльных выплат і зніжэння падаткаў, то ёсць рэзервы, каб гэта зрабіць. Такі прыклад прыведу. Зараз, каб дапамагчы чалавеку мець якія-небудзь заробкі, дзяржава траціць вельмі шмат грошаў, стварае яму умовы, каб прадпрыемства працавала, потым кладуць гэта ўсё да склад, ці прадаюць ніжэй сабе кошту. Дак шмат танней будзе, калі будзем дапамагаць людзям, а не прадпрыемствам, якія ствараюць толькі убыткі, стратным прадпрыемствам. На гэтых прадпрыемствах не трэба выпускаць прадукцыю. Заробкі людзей у сабе кошце прадукцыі складаюць, ну, 15-20%. І каб даць чалавеку 15-20%, яшчэ ў 5 разоў болей трэба затраціць, каб выдаць гэтыя заробкі. А потым куда гэту прадукцыю? Ніжэй сабе кошту. Тут страты будуць больш, чым калі б напрамую вось гэтаму чалавеку дапамагалі. То есть не тая стратэгія ў кіраўніцтве. Стратэгія павінна быць дапамагчы чалавеку, а не стратным прадпрыемствам. Тут адбываецца ўсё наадварот. Але вось Александр Лукашэнка якраз падкрэсліваў асаблівасць эканамічнай палітыкі Беларусі, што яна зыходзіць з стратэгічнага бачання, што, маўляў, крызіс пройдзе, а гэтыя прадпрыемствы мы захаваем нават за кошт дзяржаўнай падтрымкі. А калі іх зараз не захоўваць, то гэтыя прадпрыемствы загінуць, і пасля крызісу эканоміка будзе абяскроўленая. Не дапамагаць стратным прадпрыемствам, гэта не значыць, што гэтыя прадпрыемствы наогул становяцца назаўсёды. Трэба іх рэфармаваць, раструктурызаваць, прыцягваць інвестараў, ствараць на іх базе другія прадпрыемствы, можа, меншыя. На гэты конт існуе шмат выхадаў, як гэта рабіць. У нас не было банкрутства стратных прадпрыемстваў да крызіса. Гадамі стратныя прадпрыемствы працавалі, дзяржава ім дапамагала. Гэта было і да крызіса. Трэба трансфармаваць эканоміку такім чынам, каб стварыць новую сістэму вытворчасці праз банкрутства, праз прыватызацыю, праз лібералізацыю. Выслухалі перадачу «Эксперты за свабоды» на тэму «Ці заўважыла беларуская эканоміка лібералізацыю». У перадачы бралі ўдзел эканаміст Леанід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў «Кейс Беларусь» Зміцер Бабіцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз абвестка пра